أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض بیا دلیل عقلی اللہ ذکر کئی پہ اس بات دا توحید باندے دا ثابتی چی سنگ دا مسئلہ دا نقل نثابت دا دا سی دا مسئلہ دا عقل نہم ثابت دا اللہ رب العزت فرمائی الم ترو آیا نگورے تاسو ان اللہ چی یقیناً اللہ سخر لکم تابی کڑی دستاسو دپارا ما فی السماوات و ما فی الارض حق سا چی پاس ماننو کی دی او حق سا چی پاس مکہ کی دی سا چی برا دی اغم دل اللہ تابی کری دی برا سا دی نور دی سپوگمیرا ستوری دی اوریزی دی فریختی دی لان دی زمکہ کیو گورا گرنش میر سیزونے تالا تابی کری زمکی دل تابی کڑی دا دغرنگی ڈنگرو تو گورا غی دل تابی کڑی دی دریاب کیو گورا کشتے دل تابی کڑی دا انسانا اللہوی ہر سے دی زمان خو ما تابی کڑی دیستا بیام تا زمان احسان نمانی وَأَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ او پورا کڑی دی پتانسو باندے نعمتو نخپل زواہرتن خکارا وباتوینتن او پٹ اللہ وی مادر باندے خپل نعمتو نپورا کڑی دی وَأَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زُوَاهِرَةً وَبَاطِنَا دو قسم نعمتوں نے دی سر ظاہر دی خکار دی اور سپٹ دی ظاہری نعمتوں نے وہ گورا پاندامونو باندې الله برابر پیدا کړي، دو لاس دو خپی سترگی غوگونا پوزا ست جستا ضرورت و حاجت و اغیدل پورکڑی. او کزی نیلے چالے سترگی نی ورکڑی اغل اللہ حافظڑی رتیز ورکڑی داغی نعم البدل خامخا ورکڑی. پرون ما یو ماشومو ناغ سا ویڈیو وا نو داغ لاسو ننو دوانا او اغا سپاری سبکم بیلے او دا سکول سبکم بیلے او باقی دا ہوم ورکم کولو لوبیم کولی فوٹبال والی بالیم پکی کولو نا بیگراؤنڈ کی پکی ام داوے لی چی اللہ والا داغی نعم البدل خام خاور کڑی وی. مطلب دا خبر دا ما ملگرو ما توی وی یو تن راغو بیخی پا سترگو نابیناو اڑندو بیغا سرا ٹچ موبائل ما چلگا تپا دی پوئی کے سنگا وی چی ما تی واغستو وی زت دیر دی خواناستو وی چی سنگا ما گیلری لٹک ور کوئی ما وانی را ٹوکڑا چی نا گیلری تا ونزی نزی نزی وی ما چلگا تا تا چوئی لی چیزا گیلری تا لڑا وی چی با ما تا پتا لگی کر آغا دا آغا احساساتو دا آغا عرصا ندا معلومو ندا آغی نعم البدل اللہ خام خاور کری وی نظائر نعمتو نسا چی اندامون اللہ در کری وی ہوا استاد پارا پیدا کری دا او بالکل فری دا چرد پدیر ٹیکس اون لگی چرد ورزی پا دمرا ٹیکس ورکوی زکا چی اکسیجن رکھا گئے سانچی اخلی تاسو زکر پار سخوی اولا گولو غز لادہ شے پاتے ہیں اوزے ہم دسی ورائشی چی پدی بمو لگی خو اللہ دین را بولی او کزمونگ دا آماجی نوم رازی با پار سب ٹیکسی حالان کی ٹیکس آخو دا کافر نبا غستیش مسلمان نخو با ٹیکس نشی غستے مسلمان با زکاة ورکی مسلمان بس صدقات و خیرات ورکی ٹیکس دا خو بسوک ورکی کافر بورکی نو گورا دا ظاہر نعمتونا باطن پٹ نعمتونا دا چی صحیح عقیدے دا تنصیب کا. ظاہر نعمت قرآن دا ترولے گلو ظاہر نعمت عظیم پیغمبر دا ترولے گلو باطن پٹ نعمت دا چی آخرت کی با اللہ دا دی اجر و بدلہ در پی پا شکل دا جنت کی نو گورا ظاہر او باطن ٹول نعمتو ندتا اللہ پورا کرن. ومن الناس زجر باطل پرستو تھا او باز دا خلقونا من حق سوک دی یجادلو فی اللہ چی جگڑ کئی پا یو والی دا اللہ کی بازی بیام داسی دی چاگی دا اللہ پا یو والی کی جگڑا کئی دا اللہ پا توحید کی جگڑا کئی بغیر علم تاوت دا اللہ توحید پا دریوان قسم دلائل و سرخکارا کو او بیان کو خودوی بیام دا اللہ پا توحید او دا اللہ پا یو والی کی جگڑا کئی او جنگ دا چا سرکئی دا حق پرستو سرکئی دا معاہدینو سرکئی اغا خلقو سرکئی کم چا اللہ یو منی پخپل ذات او صفاتو کی دوی داغی سر جنگ کئی بغیر علم بے دا پوہنا اس علم سره نشته ولا هدن او بيد هدايت نه بيد هدايت د کتاب نه ولا کتاب منير او بيد دليل روخانه نه. زمون استادان د دې معنی داسې کوي بغیر علم بيد دليل عقلنا ولا هدن او بيد دليل وحينا ولا كتاب منير او بيد دليل نقلنا. اسړیا په درو کې رسره یو دلیلم نشتا او بیان د الله په توحید کې جګړه کې نتار لوی ظالم شتا لوی گمراه شتا. اوس بیا زجر به استدلال الباطل چې کله وته ویلې شي چې دا حق تابع شه د قران تابع شه نه دی وایي چې مونږ خو د مشرانو تابعدار یو مونږ خو چې د مشرانو اډوکي نشو خرڅولی مونږ خو چې د مشرانو د اډوکو سودا نشو کولی څه چې هغې ویلې دي مونږ به همغه رنګې کوو. زجر به استدلال الباطل الله رب العزت فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَانْتِ وَيَلِشِ دْوِيْتَا اغا چاہتا جسوک دا اللہ پا یووالی کی دا اللہ پا توحید کی جگڑ کی بیر دلیلنا نو سرا په دی خپل داو په دی خپل شرک باندې دلیل عقلی شتا نو سرا دلیل وحی شتا او نو سرا دلیل نقلی شتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ كَلَّا تُوَلِّ شِدْوِتَا اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ تابیش دا حق کتاب چرا لے گلے دے اللہ راش کم کتاب چرا اللہ را لے گلے رے دا غی تابیش راز حق کتاب چرا سوئی نو دا غی کتاب خبرو منی. قالو ویدوی بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا ننا بلکی روان یو مونگا بلکی تابی یو مونگا داغس وجدنا علیہ آباءنا چی مندلی دی مونگ پاغی باندی مشران خبل مونگوی جی دخبل و مشران و تابی داریو زمونگ پلارو نیکبوی دا کار کولو مونگ جی داغی سرو سنگ غد داریو کو دی ظالم تا تا دا قرآن دعوت بورکی چی تبیو ما انزل اللہ راش داغ کتاب تابی شاکم کتاب چی اللہ را لگلے دے نو دے پا زید دے چی لبیکو ویو تابی داریو کی نو دے الٹوی دا قرآن تابی دارے تنیم تیار زگا چی زد خپل مشرانو تابی داریم اولو کان الشیطانو اگرچ دے شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر رابلی دوی لرا پا طرف دا عذاب دور اللہو ان شیطان دا دوی دشمن دے قرآن وی انہو لکم عدو مبین بیشک شیطان ساسو لپارا دشمن دے خکارا کل کل قرآن و فتخذه عدوا ہر کل جی شیطان دشمن دے نونی سے شیطان لرب دشمن سرا ندتم شیطان وی چننا دخپل پلارو نیک طریقہ پرین دی او شیطان پا دی خبر سر دی را بلی جہنم تا ومی یسلم وجہه الاللہ او چانچ غاڑ کی غستا غاڑ خبلا الاللہ کتاب دا اللہ تا چاچی اللہ وی زما کتاب تا غاڑ کی غستا ترغیب ورکی سی اقیدیو سی عملتا ومی یسلم وجهو الاللہ او چاچی کی خود غاڑ خپلا الاللہ کتاب دا اللہ تا وَهُوَ مُحْسِنٌ او حال دا دے چھ دیوی متبع دا سنتو حال دا دے چھ دیوی متبع دا سنتو یو طرف تے دا اللہ کتاب تم غاڑ کی غستا او بلی غاڑ تا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سنتو دا غد طریقو تابدارم شو غم او خادی د نبی علیہ السلام په طریقه باندې وکړه فقد استمسک بالعروه الوثقا په تحقیق سره منګولی اوله ګولې په کړه مضبوطه باندې تحقیق سره منګولی اوله ګولې په کړه مضبوطه باندې چا چې الله وې زما کتاب ته غاړه کې غستا زما د کتاب تابیداریو کا او اللہ وی زما د سنت و تابیشو نا اللہ وی دپ یو کڑے مضبوط بانی منگولیو لگولی اڑوان دیتا سلوستیو آیت نمبر 256 د سور بقرہ فمی یکفر بالطاغوت چاچی انکار اکڑو پا غیر اللہ باندی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ او ایمان روڑ پا یو والی دا اللہ فقد استمسک بالعروت الوسقا پا تحقیق سر منگولی اولا گولی منگول پی جنی منگول دیتا وی جی دا پینزوان گورت پی را بند کی دا سی دا سلور را بند کی دا پی دا سی اولا گی لاک یہ تا منگول وی یو پا گتو نیولی یو پا منگول سر نیولی کلک نیولی فقد استمسک بالعروۃ الوثقا پر تحقیق سر منگولی اولا گولی پر کڑے مضبوط باد نے دد لاست یو کڑے راغ یو دین راغو یو شریعت راغو لن فی سوام لہا چرے چرے نشترے جدا کے دل دے کڑے لرا یونی مکڑے خدا سی جی زور پی راشو نا جدا شی کر زنزیر کے کڑو تو گو رہا اگر چی زور پی رانشی نا اکثر سشی اوشلی گی کنا دا سی جدا شی دپ دا سی کڑے باندی منگولی اولا گولی چی لن فی سوام لہا چرے چرے دا نی جدا کی دا کڑے دا جدا کی دو ندا دا کڑے دا بیلی دو ندا اصور آل عمران کی تاسو دستیو چی اوتن دا اللہ پا کتاب باندی منگولی لگولی دی او دے دا اللہ دا کتاب تابدار دے نو دے بسنگ گمراہ شی دے اللہ وی گمراہ کے دے نشی وکیف تکفرون 101 نمبر آیات او سرنگی کفر بو کے تاسو حال دارے چلستے شی بتاسو آیاتون دا اللہ وفیکم رسولو او پتاسو کی موجود دی سنت نبی رسال ومی یا تسم باللہ چاچے منگولی و لگولی پا کتاب دا اللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم اللہ وی دتا لار اخو دے شوا پا طرف دا لار نیخی اوتن چی دا اللہ کتاب لولی او دا نبی علیہ السلام پا سنت روانی نو دے بسنگ گمراش اگر حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام فرمائی ترکت فیکم امرین زخو روانیم خو پتاسو کے دوش زون پریدم لن تزلوا ما تمسكتم بهما چر گمرا بنشے تر سوچ تاسو پر دوانو کلک منگول لگولی یو کتاب اللہ او دویم و سنت یو دا اللہ کتاب او دویم زما سنت تر سوچ تاسو پر دوانو کلک منگول لگولی نو کیف تکفرو سرنگ با انکارو کے سرنگ با گمرا شیطاز نو گمرا کیے اسی کتاب اللہ او سنت دا نبی علیہ السلام دا سرنی نستا گمراہ کول انتیائی ساتھ دی کچھارت اس خبر ہو کنو بس اپسی بروانی خو چې کله تا سره دا دواړی د الله په کتاب پوهېږي او د نبی علیه السلام په سنتو باندې رواني یا ساته تا څوک نشي ګمراه کولی، د دنیا یو طاقت تا نشي ګمراه کولی، نه یو تکلیف او مصیبت تا ګمراه کولی شي. هغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ته وګوره، دې څومره تکلیف او مصیبت دی پې، خو هغه بیا هم وایي الله احد الله احد، الله ایک یو دی، الله ایک یو دی، تا څوک نشي ګمراه کولی. بیا نه دلته وایي فقد استمسک بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور، او دی الله تا انجام د ټولو کارونه دی، خاص دی الله لرا انجام د ټولو کارونه دی، یا دی الله تا واپس کیږي ټول کارونه. د هر کار په انجام باندې څوک پوهیږي؟ الله پوهیږي. ما او تا یو کار کوو، اوس مونږ قرآن وایو لګیا یو، خو پته خو نه لګي چې اختتام ته به ورسو کو به نه رسو، اوس د دې په انجام څوک پوهیږي؟ الله. یو کار چې مونږ شروع کوو نو د هغې په انجام باندې ما او تا خو به نه پوهیږو، خو څوک پې پوهیږي؟ الله پې پوهیږي. والی الله عاقبت الامور، او دې الله ته واپس کیږي ټول کارونه، یا انجام د ټولو کارونو دی. ومن کفر فلا یحزنک کفره، اس تسلی. ومن کفر، او چا چې انکار وکړو کفر وکړو د الله په یووالي باندې، فلا یحزنک کفره، نو غم جن دینه کی تعالی را کفره انکار د دو. یو تن کدا الله د یووالي نه انکار وکړو نو دا هغه دا کفر دی، تا غم جن نه کی، دا نه چې ته خفه شو کار پرې نه، نستا کار بیان دی، سمیدل او نه سمیدل، دیوتن سمول او نه سمول، دا چا کار دی؟ دا د الله کار دی. هلکه ته ولې را وړې دی؟ خو دی خو ولې را وړې دی؟ خبرې مه کوه کنه بچه. الینا مرجوم، الینا مرجوم، مونږ طرف ته واپسی ده دوی دا. فننبئهم، الینا مرجوم، مونږ طرف ته واپسی ده دوی دا. فننبئهم، نو پو بک گپ لچ رازے مرازے بیا خوا، گپ لرازے خبرو لرازے یو بل ٹونگو لرازے بیا مرازے. فننبئهم بما عملو، نو پو بک دوی لرا پانجام دا غس باندی عملو چی دوی عمل کئی. اللہ وی منگتے واپسی دا، نو چی کم عمل کڑے اللہ وی دا غی پانجام بے پوکو. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقینن اللہ پویگی پرازن دا سینو باندی. تو کو ظاہر یادے اللہ دا زڑ پراز باندی پویگی، سر پسینہ کی تیر شی پزڑ کی تیر شی پاغیم اللہ پویگی. نمتهم قليلا، فائدہ بور کو دویتا قليلا، لگا غندی په دنیا کې، الله وی دنیا کې به لگا فائدہ ورکم، مال دولت به ورکم، دغه رنگ ایش شرط به لگو کی مزیو چرچی بو کی. ثم نستورهم الى عذاب غلیظ، بیا کش بکم دوی لرا په طرف د عذاب سخت. کش کول بیجنی کش پہ کم، اللہ وی را بے کا کم، ویلک را کش کا سمطلب جو را دیکے کا را دیکھوے کا، نا اللہ وی زب بیا جہنم طرف تا وردی ککم، او فرشتے بے زان بسی راکا گی، او دغ رنگی جہنم تا بے غرزائی. نو بری آیتنو کی اللہ دلیل اقلی ذکر کو، زجر بی استدلال الباطل، ترغیب صحیح عقیدے او صحیح عمل تا، او اس بات دا قیامت تخویف اخروی. نرم انشاءاللہ بیا ہوئی. الم ترو ان اللہ، تن گوری چیقین ان اللہ، سخر لکم تا بیکری دی ستاس را پارا غس چی باس ماندنو کی دی وغس چی پزما کی دی. واز بغا لیکم نعمہو، پرکری دی پتاسو باندی نعمتو نخفل، ظاہر او پٹا. او بازی دا خلکونا غسوک دی چی جگڑی کئی پی والی دار اللہ کی، بغیر علمین، بیر دلیل اقلینا ولا حدن، او بیر دلیل نقلینا، بیر دلیل وحینا ولا کتاب منیر، بیر دلیل نقلینا، ویسا قیل لهم او کلا چی ویلی شی دوی تا اتبیو تابی شی ما داغ سا ما داغ کتاب انزل اللہ چرا دیگلی دی اللہ قالو وی دوی بل نتبیو ما وجدنا لئی آبانا بلکہ تابیو منگا داغ سا چی مندری دی منگ پاغی بانی مشران خبل اولو کان الشیطانو اگر چی دے شیطان یدو هم را بلی دوی لرا الا عذاب السعیر پا طرف دا عذاب سوزون کی ومن یسلم وجهو الاللہ چاچی غاڑ کی غستا غاڑ اخبل کتاب چاچی کی غستا غاڑ اخبل کتاب دا اللہ تا وووا محسرن او حال دا دے چی دے متبید سنتو فقد استمسک بالعروت الوثقا فتحقیق سا منگولی اولا گولی پکڑے مضبوط باندی وَإِلَلَّهِ عَاقِبَتُ الْأُمُورُ او دی خاص دی اللہ تا واپس کی گی ٹول کارونا یا خاص دی اللہ تا انجام دا ٹول کارونا دے وَمَنْ كَفَرَاغَ چَاچِ انکارو کڑو فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ نو غمجن دی نکیتا لرا کفر داغا انکار داغا إِلَيْنَا مَرْجِوهُمْ مُنگ طرف تا واپس دی دوی دا نو پوب کو دوی لرا پا غصبان دیا ملو چی دوی عمل کئی ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ پوئی گی پرازن دو سینو باندے نو ماتیو ہم قلیلا فائدہ بور کو دیتا قلیلا لگ غنتا کی پا دنیا کے سم منست ورہم العذاب غلیظ بیا کش بکم دی لرا پا طرف دا عذاب سخ باندے